और हमने इन मवेशियों को उनके काबू में दे दिया, चुनाचे उनमें से कुछ वो हैं जो इनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं।